بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حكم الصلاة على الميت الغائب، حكم يصالة يكون صلي ميت غائب عن بي هايوكو قال ابن قدامة رحمه الله وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة ويصلي عليه كصلاته على الحاضر. ابن قدامة رحمه الله تعالى سيما يجوز كم صلي ميت أم بين غائب بمعنى أم فريك كتك نشي نجين ويبو كوانيا كم صلي يولي ميت وتيلكي قبلة kisha wamsalie yule maiti kana kwamba yuko mbele yao. Wasawaun kana almayit fi jihati alqibla au lam yakun, na iwe sawa yule maiti yuko upande wa qibla, yani amefariki katika nchi ambayo iko upande wa qibla au la. Wasawaun kana baina albaladain masafatan qasr au lam yakun, na iwe sawa baina ya pale anaposaliwa salatul ghaib na pale maiti alipo au alipofariki, ni masafa ya kupunguza swala au la. Yoyote waweza kusaliwa maiti salatul ghaib. Wa bihadha qala ash-Shafi'i, na hii ndio kauli ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Kwa hivyo mwanzo kabisa tumeona hukumu ya kusalia maiti salatul ghaib ni aljawaz, yajuz. Wa qala an-Nawawi rahimahullah madhhabuna jawazu as-salah 'ala al-ghaib 'ani al-balad. Madhhabu yetu, madhhabu gani afata al-Imam Nawawi? Ash-Shafi'iyya. Madhehebu yetu kuwa yajuzu kumswalia maiti ambaye ni ghaib, hayuko. Wa manaaha Abu Hanifata, na Abu Hanifa akakataza kuswalia maiti ghaib mutlaqan, bali wakaenda kwa kauli ya kuwa hadhi min khasais an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha min khasais an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo amehusishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake pasi na yoyote mwingine. Hiyo ndio kauli ya Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala an-Nawawi daliluna hadithu an-Najashi wa huwa sahihun la mat'ana fihi wa laysa anhum jawabun sahih. Wallahu a'lam as-sawab wa laysa lahum. Wa laysa lahum jawabun sahih. Hadha huwa as-sawab. ليس لهم جواب صحيح. سمعنا دليلياتنا حديث النجاشي. النجاشي لفريق إثيوبيا نمتوم صلى الله عليه وسلم كم صلي وافي مدينة. نحديثه صحيح في الصحيح. نواو هوانا حجة ولا هوانا جواب جوي حديثه. قال العلامة الألباني رحمه الله بعد ذكر الأدلة على جواز الصلاة على الميت الغائب، علامة الألباني بعد يقتاج دليلي زين يقجزيش كصلي ميت أم بيهيوب عن الغائب كسم. واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هي قول تلتاج ya kuwa yajuzu kumswalia maiti ambaye ni ghaib. Huwa alladhi la yatahammalu alhadithu ghayrahu, ndiyo kauli ambayo hadithi haibebi maana nyingine isipokuwa hii. Walihadha sabaqana ila ikhtiyarihi thullatun min muhaqqiqi almadhahib, walitangulia kuchagua kauli hii katika muhaqqiqi wa madhhabu mbalimbali. Wa ilayka khulasa min kalami ibn al-qayyim rahimahullah fi hadha as-sadr, kisha atataja kwa ufupi maneno ya ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi katika swala hili. Qala fi zad al-ma'ad, wa lam yakun min hadihi sallallahu alayhi wasallam wa sunnatihi as-salatu ala kulli mayyitin ghaib, ilikuwa sio katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala mfumo wake wala mwenendo wake kuwa kila maiti anayekufa ghaib yeye basi humswalia. La, faqad mata khalqun kathirun minal muslimina si min muslimina wa hum ghayyabun, wengi katika Waislamu walikufa wakiwa hawako Madina na mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wametoka nje ya Madina wakafia huko. Falam yusalli alayhi, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa swalia. Wa sahha anhu annahu salla ala an-najashi salatahu ala al-mayyit, na imesihi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amemswalia Najashi sala ya maiti. Kwa hivyo tuona mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi katika masahaba walifariki nje ya Madina, lakini hakuwa salia salat almayyit alghaib. Qala fakhtulifa fi dhalika ala thalathati turuq, wanaovioni wakakhtalifiana katika njia tatu, kauli tatu. Ya kwanza, anna hadha tashri'un wa sunnatun lil ummati as-salatu ala kulli ghaibin, kuwa hii ni tashri' kwa umma waswalie kila maiti ambaye ni ghaib. Wa hadha qawlu Shafi'i wa Ahmad, ina hii ni qawli ya Shafi'i na Ahmad. Bimaana akifariki mtu yoyote yule katika Uislamu, tuseme twamjua ni mwenzetu, akatoka kwa ajili ya matibabu ama kwa ajili ya biashara kaenda nchi nyingine, akafariki kule, akaswaliwa kule, akazikwa, na sisi pia hapa tufanye nini? Tumswalia. Hii ni qawli ya nani? Ya Imam Shafi'i na Imam Ahmad. Qawli ya pili, wa qala Abu Hanifa wa Malik hadha khasun bihi wa laysa dhalika li ghayri. Al-Imam Abu Hanifa na Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhima wakaenda kwa qawli ya kuwa suala la kuswalia maiti ghaib ni lake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake pasi na yote mwingine. Tayyib. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, شيخ الإسلام رحمة الله عليه كاجنا قول وسط كتنا كات, قال الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب صلى عليه. Usawa ni kuwa yule ghaib anapofariki katika nchi ambayo hakuswaliwa kule aliko, hakuswaliwa, huyu ataswaliwa salatu al-ghaib. Kama salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala an-najashi li'annahu mata bayna al-kuffar, kama alivyomswalia mtume sallallahu alaihi wasallam an-Najashi, kwa sababu Najashi alikufa baina ya makafiri, hawakumswalia. ولم يصلى عليه أكو صلي والنجاش وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب سوى لم يصلى يواو روا هيمو لم يصلى عليه صلاة الغائب نايكيوا أتكوا أمصليوا كل ألبو فاريكي بس هكونا هاجة يكم صليتين صلاة الغائب لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه وسبب فراض يكم صليا إشانقوك وسبب كل يكون وإسلام ولم صليا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه نمتوم صلى الله عليه وسلم علي وصليا غائب كما نجاش na akawaacha kama wengine katika masahaba ambao wamefariki nje ya Madina hakuwaswalia wa fi'luhu wa tarkuhu sunna na kitendo chake anachokifanya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha kwake jambo mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna akifanya jambo ni sunna na akiwaacha ni sunna bi maana akifanya jambo sisi kumuiga yeye kulifanya nini ni sunna na akiwacha jambo sisi pia kuliwacha lile jambo itakuwa nini ni sunna wa hadha lahu mawdhi'un wallahu a'lam na hii na mawdhi'u yake wallahu a'lam wal aqwalu thalathatun fi madhhab al imam ahmad wa asahha hadha al tafsil na qawli ni tatu kutoka kwa imam ahmad na qawli sahih zaidi ni hii alitaja hapa kwa tafsiri hii alitaja ثم قال الألباني رحمه الله ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء نألفنا لاما لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب كتيك إن أتليانقوف kuwa sio sawa kuswalia maiti salatu al-ghaib ikiwa ashaswaliwa ni kuwa walipokufa makhalifa wanne wale ar-rashidun na wengineo hatukuona hata mmoja katika waislamu wakiwaswalia salatu al-ghaib walioko katika miji mingine walau fa'alu latawatara an-naqlu bidhalika anhum na lau kama wangelikuwa wamefanya basi ingepokelewa na ikanukuliwa kwetu sisi kwa tawatu faqabil hadha bima alayhi kathirun min almuslimin alyawm min as-salati ala kulli ghaib hebu pima hayo na vile wanavyofanya wengi katika waislamu leo kuswalia kila maiti ghaib la siyama idha kana lahu dhikrun wasit haswa ikiwa yuwatajwa na ana sifa asifiwa walau min an-nahiyah as-siyasiyah faqat hata kama ni katika upande wa siasa pekee yake wala yu'rafu bi salatin au khidmatin lil-islam wala yu'rafu bi salahin si bi salatin asawab bi salahin wala yu'rafu bi salahin wala khidmatin lil-islam wala hajulikani kuwa ni mwema wala kuutumikia uislamu pia kuutumikia ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الالاف المؤلفه في موسم الحج صلاه الحاضر حتى اكيفا ketika mji wa makka akaswaliwa katika موسم wa hajj na mamilioni ya watu wakamswalia kule pia bado yaswalia salatul ghaib qabil ma dhakarna bimithli hadhihi as-salah ta'lam yaqinan أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنتي صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف الصالح رضي الله عنهم بما هايو نهاية اليتاجة ننفان وصلا كما يزيز من الصلي وزا غائب زا أوفيو أوفيو وتجوى كويقين كواني كتك وزوشي أمباو هانا شكنايو من يوجوزي وسنة يمتومي صلى الله عليه وسلم na madhhab ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Meeleweka? Tayyib. Salatul janaza fil masjid. Hukmu ya sala janaza ndani ya msikiti. Tajuzu salah ala almayyit fil masjid. Yajuzu kumsalia mayiti msikitini. Fi hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat lamma tufiya Sa'd ibn Abi Waqqas أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف في حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد موضع قرب المسجد الشريف فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. Alipofariki Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa arda, wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam wakapeleka ombi kuwa apitishwe jeneza yake msikitini ili wao wapate kumswalia. Wakafanya hivyo, simama katika milango yao ya vyumba vyao, wakamswalia Sa'd radhiyallahu anhu wa arda. Ikafika habari kwa watu au ikafika habari kwao wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa watu hili jambo wamelitia aibu, wakasema vipi leo maiti yaswaliwa wapi? Msikitini. Leo akiswaliwa maiti uwandani ambao ndio sunna zaidi na ni bora, watu watasema vipi leo maiti yaswaliwa uwandani? Wakati ule kwa sababu walikuwa hawaswali msikitini, walikuwa kiswali uwanjani ambao ndio bora zaidi kwenye musalla, watu walishtuka wakasema vipi leo maiti zaingizwa msikitini? Ilikuwa maiti haziingizwi msikitini. Unifahamu nazungumza nini? Ingawa ili jambo la juzu, lakini ilikuwa nadra sana kufanywa eti maiti yaingizwe msikitini aswaliwe. Leo nasema lau kama watu watatabikisha sunna waweke uwanda wa kuswalia maiti kisha wamswalie maiti uwandani, watu watasema ah, hii sasa mpya hii. Sisi tunzoea maiti aswaliwa wapi? Msikitini. Mbona leo aswaliwa uwandani? Yaani ni kwa nini kinyume? Ingawa zote mbili za juzu, si sawa za juzu, lakini ya uwanjani ni bora kama tutakavyoona mbele. Fabalagha dhalika Aisha radhiyallahu anha faqalat, Aisha kafikiwa habari akasema ma asra'a an-nas ila an ya'ibu ma la 'ilma lahum bi, watu wana haraka iliyoje ya kutia aibu jambo ambalo hawana elimu nalo. Sasa ikiwa hii ni wakati wao, leo tuseme nini? Hii yazungumzwa wakati wa masahaba wako hai, mpaka Aisha iko hai, hawa wa leo tuwasemeje? Hawa wa leo ndio watia aibu jambo ambalo halistahili kutiwa aibu, na wakaunga mkono uzushi katika dini, wakaona ule uzushi ndio sunna, na sunna ikatekelezwa watu wakaona ndio uzushi. Kama kwa mfano kubeba maiti ikiwa haikufunikwa iko wazi, yani waona sanda ile, hii ndio sunna. Lakini leo ukifanya tendo kama hilo, watu fanya nini? Utawasikia watu wasema kuwa mbona hii mpya hii, hatujaiona hii. Kumbe ile yake ndio mpya, hii si mpya, hii ya kale tangu wakati wa masahaba walikuwa wakiifanya. Na ndio ukaona watu wa maulidi ni ushangana wao, eti yasema hao wankuja na dini mpya. Dini yenu nyinyi nkuja mwaka wa 600, 500, 600 ya kupiga maulidi. Sisi ambao hatupigi maulidi, dini yetu imekuja tangu wakati wa Mtume. Sasa ya nani mpya? Ya kupigia vitwari ndani ya misikiti, ama ile ambayo tuko kama walivyokuwa Mtume sana na masahaba wapigi matwari wala hawafanyi maulidi? Ya nani mpya? Tizama mizani za watu zilivyobadilika. Almuhim, Aisha radhiyallahu anha akazungumza maneno kama haya, kisha akasema aabu alaina ayumarra bijanazatin fil masjidi, watutia sisi dosari kuwa jeneza imepitishwa msikitini. وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد نمتوم سلم هاكم صلي سهيل بن بيضاء إسبقوا أنداني مسجد بمعنى إلي جنب اللي فاني وكتم توم سلم. لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز. لكن بورا زيدي نكصلي ميتي نجي يمسكيتي katika sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kumsalia maiti ajili ya kusalia maiti كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما إلي فكوة وكتو أمتوم صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها ننديو سانا إلي فكوة وكتو أمتوم صلى الله عليه وسلم ننديو سنياك زايد يلي فكوة فنيه. وفي ذلك أحاديث نها فكنا أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا رواه البخاري ومسلم. توب صلى الله عليه وسلم علي وتنغزية مصحابة كيف وشنجاشي كيش أكتوك نجمسكيتي فمجنا واو كتك سهيم ونوصلي ميتي وكفنغ صافو يوم توب صلى الله عليه وسلم أكاليت تكبيرا نني أكمصلي النجاشي نجمسكيتي. قال ابن قدامة رحمه الله لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه. هين نينو كسوليا ميت مسكتيني ما دام واتو هواتشلي يلي ميت كشفوه مسكتي. وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.